shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. اچھا جی میرے عزیز، سورۃ روم دیکھ کر حضرت، ربط سورہ روم با سورہ عنکبوت. اختبار مومنین کے بعد اب نصرت و فتح کی پیشین گوئی. پہلے تو تھا نا مومنین پہ کہیں گے آزمائشیں، اب یہ ہے کہ آزمائشوں کے بعد کا فتح ہے، یعنی خزاں کے بعد اب کیا رہی ہے بہار. دوسرا ربط والذین جاہدوا فینا کے ساتھ ہے، تم جہاد کرو اللہ کامیابی دیں گے. خلاصہ مومنین کے لیے نصرت کی پیشین گوئی، باس بعد الموت پر دلائل کلیا، توحید پر 13 دلائل کلیا، معبود برحق اور معبود باطل کی تمثیل، زجرات، تخویفات، بشارات، تسلیات سے کامیابی. میرے عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ لڑائی ہو رہی تھی فارس کی اور روم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ پاک کے اندر تھے، ہجرت نہیں کی تھی، تو یہ لڑائی پہلے سے شروع تھی فارس اور روم کی. تقریباً 12-14 سال ہو گیا آپس میں لڑتے رہے فارس اور روم. روم عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور فارس کون تھے جی؟ اور فارس کون تھے؟ آتش پرست تھے. ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، تو کبھی فارس والے فتح یاب ہو جاتے روم پہ، کبھی روم والے فتح یاب ہو جاتے کس پہ؟ فارس پہ. جب رومی فتح یاب ہوتے نا تو مسلمان خوش ہو جاتے، رومیوں کو فتح ہوتی تو مسلمان خوش ہو جاتے، سمجھے کہ چلو اہل کتاب ہیں، ہماری طرف قریب ہیں، ان کو فتح ہو رہی ہے، سمجھا. اور جب فارس والے فاتح بن جاتے، کامیاب ہو جاتے، تو کون خوشی مناتے؟ جی مشرقین، کیونکہ آتش پرست مشرقین کے زیادہ قریب تھے. خدا کی قدرت، ہجرت سے کچھ پہلے، چند سال پہلے، تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے. حضور کی ہجرت سے کتنی سال؟ 5 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کی آپس میں ہوئی لڑائی، اور اہل فارس جو تھے نا وہ رومیوں کے اوپر بہت ہی کامیاب ہو گئے، اتنے کامیاب ہو گئے کہ ان کے اکثر علاقے جو ہیں نا اپنے قبضے میں کر لیے، او قسطنطنیہ تک چلے گئے، وہاں بھی اپنا آتش کدا بنا لیا. آتش کدا کی، آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو اس کے اوپر کافروں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ہمارے یار کامیاب ہو گئے اہل فارس. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، یہی سورۃ روم، کہ ٹھیک ہے اب اہل فارس کیا ہو گئے ہیں؟ کامیاب ہو گئے ہیں رومیوں کے اوپر، لیکن بز سنین، افی بز سنین ہے نا، تو بز سنین کے اندر کون کامیاب ہوں گے؟ پھر رومی کامیاب ہوں گے. کن کے اوپر؟ اہل فارس کے اوپر کامیاب ہوں گے. جب یہ آیات مبارکہ اتری تو حضرت ابو بکر صدیق نے نعرہ لگا دیا، سمجھے، شہر مکہ کے اندر نعرہ لگایا کہ چند سال کے اندر ہمارے یار کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. وہ بز کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کے 9 تک، تو حضرت نے وہ کم مدت بتائی، 3 سال. آگے ابی ابن خلف آ رہا تھا کافر، اس نے کہا ابو بکر تیری میری شرط، 3 سال کے اندر اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں تو اس کو 10 اونٹیاں دوں گا، اور اگر کامیاب وہ نہ ہوئے، رومی کامیاب نہ ہوئے، تو پھر فارسی کامیاب رہے، فارسی تو کامیاب تھے نا اہل فارس، تو 10 اونٹیاں تو دے. یہ جوا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جوا اس وقت حرام ہوا تھا، وہ تو مدینے میں حرام ہونا تھا، جوا حرام نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا حضرت ایسے میں شرط لگا کے ہوں، فرمان نہیں۔ بز کا اطلاع کتنے میں ہوتا ہے؟ 3 سے لے کے 9 تک ہے۔ تو اس کے ساتھ شرط لگا 7 سال کی یا 9 سال کی، سمجھے؟ اکثر مفسرین 7 لکھتے ہیں، 7 سال کی شرط لگا کہ 7 سال کے بعد کیا ہوں گے؟ رومی کامیاب ہوں گے۔ اور شرط کے اندر 10 اونٹنی کے بجائے 100 اونٹنی دا، کتنی دا لگاؤ؟ 100 اونٹنی کا دا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق گئے، چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، سمجھے؟ بھائی ابن خالد 100 اونٹنی لینی دینی، سمجھے؟ اللہ کی قدرت۔ اب دیکھو نا، قرآن پاک ایک معجزہ ہے، سچی کتاب ہے۔ ایک خبیث اہل فارس اتنی کامیاب ہو گئے نا جی، ان کے اکثر علاقے لے لیے، قسطنطنیہ تک چلے گئے، اور وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ پھر رومی ان کے اوپر کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ مورخین لکھتے ہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا اس چیز کا، اتنی ان کو فتح ملی۔ لیکن اللہ کا کرم، پورے 7 سال گزرے، پورے 5 سال حضرت کہاں رہے؟ مکے پاک کے اندر، اور 2 سال کہاں رہے؟ مدینہ پاک کے اندر۔ پورے 7 سال کے اندر رومیوں نے بھی فتح حاصل کی، کن کے اوپر؟ اہل فارس کے اوپر۔ اور 2 ہجری کے اندر مسلمانوں نے بھی فتح حاصل کی، کس کے اوپر؟ مقام بدر کے اندر، کفار مکہ کے اوپر۔ تو 2 خوشیاں ہو گئیں یا نہیں؟ اب بات یوں تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق جب پتہ چلا نا ابی ابن خلف کو کہ یہ ہجرت کر جائے گا، تو ابو بکر صدیق کو ابی ابن خلف نے پکڑ لیا، سمجھے؟ کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو بھاگ جائے گا، تو اپنی طرف سے کوئی ضامن دے دے مجھ کو، اپنی طرف سے ضامن دے دے مجھ کو۔ تو ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن کافر تھا اس وقت، تو حضرت نے اپنا ضامن کون سا دے دیا؟ عبد الرحمن، کہ یہ تجھے 100 اونٹیں دے گا۔ تو آپ نے کہا اگر تو مر جائے کوئی مسئلہ میں، تو ضامن دے۔ اس نے بھی اپنے بیٹے ضامن دے دیے۔ تو خدا کی قدرت، ابی ابن خالد تو گیا مر، سمجھے؟ ابو بکر صدیق وہ 2 سال کے بعد مکے گئے اور ان کی اولاد سے 100 اونٹنیے وصول کر کے لائے، کیونکہ دعو میں یہ کامیاب ہو گئے نا، رومیوں کامیاب ہو گئے۔ تو حضرت کی خدمت میں لے 100 اونٹنی، حضرت وہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اب چھوڑو ان کو، غریبی میں خیرات کر دو۔ دیکھو جی، الف لام میم غلبت الروم، بشارت برائے مومنین، مومنین کو خوشخبری ہے، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنا الارض، قریب ترین زمین میں، ایسی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے جو عرب سے قریب ترین ہے۔ عرب سے کیا ہے؟ قریب ترین ہے۔ وہ زمین کیا ہے جی؟ نیچے لکھ لو، الزرعات، الزرعات مقام کا نام ہے، الف زال را عین، الزرعات کیا ہے جی؟ الزرعات۔ یہ کہتا ہے تمہارا امرأ القیس، تنورتها من ازریات، میں نے اپنی محبوبہ کی آگے ازریات سے دیکھ لی، تنورتها من ازریات، سمجھے جی؟ ازریات اور بصرہ کے درمیان، ازریات بھی مقام ہے ملک شام میں، اور بصرہ بھی مقام ہے کہاں؟ ملک شام میں۔ کہ ملک شام کا سرحدی شہر جو ہے نا وہ بصرہ ہے، اس کو بصرہ نہ پڑا کرو، کیا پڑا کرو؟ بصرہ۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضرت کی ولادت کے وقت اتنا نور پھیلا کہ بصرے کے محل بھی نظر آنے لگے۔ تو میں نے اس کو بعد میں علیحدہ کہا، میں نے کہا یہ بصرہ نہیں کیا ہے، بصرہ ہے۔ یہ بصرہ تو ادھر ہے نا، عراق کے ملک میں ہے نا، کوفہ بصرہ، یہ علیحدہ ہے، وہ کیا ہے؟ بسرا ہے. یہ خیال کیا کرو, امتیاز کیا کرو, سمجھے جی. ازرعات اور بسرا کے درمیان یہ وہاں لڑائی ہوئی. لڑائی کہاں ہوئی؟ ازرعات اور بسرا کے درمیان, اور رومی کا ہو گئے جی مغلوب ہو گئے. یہ قریب ترین زمین ہے عرب کے بیچ, قریب ترین زمین کے. وہم من بعد غلبہم, اور وہ بعد مغلوبیت اپنی کے, جہاں غلب جو ہے مستر مجھول ہے بمعنی مغلوبیت, اور وہ بعد مغلوبیت اپنی کے ان قریب غالب ہوں گے بیچ چند سالوں کے. بز کے نیچے لکھو 3 سے 9 تک. اب سمجھ آ رہا ہے نا قرآن؟ اچھا جی, ان قریب غالب ہوں گے بیچ چند سال ہوں گے. للہ الامر, کیوں نہ غالب ہوں, کہ اللہ کے اختیار میں ہیں سارے معاملات. للہ الامر من قبل و من بعد, اللہ کے اختیار میں ہیں تمام معاملات, پہلے سے بھی اور بعد میں بھی, مغلوبیت سے پہلے بھی اور مغلوبیت کے بعد میں, سارے معاملات اللہ کے اختیار میں. اور اس دن خوشیاں منائیں گے مومن ساتھ نصرت اللہ کے. مومن کو کتنی خوشیاں ہوں گی جی؟ 2. ایک تو رومیوں کے فتح کی, اور دوسری کا اپنی مقام بدر کی. مدد کرتا اللہ جس کو چاہتا ہے, وہ غالب ہے مہربان ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کے تصرفات کو, وہ ظاہری اسباب کو جانتے ہیں. کیا کہ جب یہ اعلان کیا نا ابو بکر صدیق, لوگ حیران ہوئے, کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ بالکل غالب ہو گئے, ان کے علاقے چھین لیے. تو فرمایا لوگ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. سمجھے جی؟ کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, وہ جانتے ہیں ظاہری اسباب کو دنیاوی زندگی سے, اور وہ آخرت سے تو بالکل غافر ہے نا. اولم یتفکروا فی انفسہم, میرے محترم یہ زجر ہے, یہ زجر ہے, اور اس کے اندر دلیل دی گئی قیامت کی, کہ قیامت ضرور آنی ہے. وہی میں نے عرض کیا نا کہ اس کے اندر توحید, رسالت, قیامت وغیرہ یہ ساری چیز ہیں. کیا نئی غور و فکر کرتے اپنے دلوں کے اندر, فی انفسہم, کہ نئی پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو, زمینوں کو, جو کچھ ان کے درمیان, مگر واسطے حکمت کے. فعجل مسمى, حکمت کے لیے پیدا کیا, اظہار حق کے لیے پیدا کیا. وعجل مسمى, اور ایک میعاد مقرر تک پیدا کیا. وہ کون سا میعاد ہے بھی؟ قیامت. جب قیامت آئے گی یہ نظام سارا ختم ہو جائے گا, اور بے شک بہت سے لوگ ساتھ ملاقات رب اپنے کے انکار کرنے والے ہیں. تو یہ زاجر کن کو ہے جی؟ منکرین قیامت کو. تو زاجر کے ساتھ آپ لکھ لیں, زاجر برائے منکرین قیامت. اولم یسیروا فی الارض تخویف دنیاوی, کیا پس نہیں سیر کرتے زمین کے اندر, پر دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, تھے وہ زیادہ سخت ان سے بیدبار قوت کے. واسار الارض, اور انہیں چیرا پھاڑا تھا زمین کو, آباد کیا اکثر اس سے کہ انہوں نے آباد کیا. بجات رسلہم, اتمام حجت, اور اتمام حجت کے لیے ہم نے رسول بھی بھیجے تھے, اور آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے, نہ مانا تو عذاب آ گیا. تو فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان پہ, لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. نہ مانا رسولوں کی بات, شرک پہ ڈٹے رہے. ثم کان انجام اخروی, پھر ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برے کام کیے. بدتر, سوء کا من بدتر, یہ اسم ہے کانا کا مؤخر. پھر ہو گیا انجام برے لوگوں کا کیا؟ بدتر. سوء لفظ ہے، بدتر وہی جہنم ہے. اب سوء کی تھوڑی سی میں تحقیق کر دوں آپ کو. یہ آپ پڑھتے ہیں نا اسم تفضیل، اضرب اسم تفضیل ہے، تو اس کی مؤنث کیا آتی ہے جی؟ ضربا، بروزن اولا. تو ادھر بھی اسم تفضیل ہے اسوا، کیا؟ اسوا بروزن افعال، تو اس کی مؤنث کیا آ گئی؟ سوا بروزن کولا. یہ وہی ہے اسم تفضیل ہے کولا کے وزن پہ. بدتر ان کذبو، یہ سبب ہے، سبب انجام بد. یہ برے انجام کا سبب کیا تھا؟ بوجہ اس کے کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کے ایتوں کو اور تھے ساتھ ان کے استحضاء کرتے. اللہ یبدا الخلق، دلیل عقلی نمبر ایک، لیکن یہ دلیل عقلی باس پر ہے. دلیل عقلی نمبر ایک برائے باس قیامت، اللہ ہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر لوٹائے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے حساب کے لیے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس دلیل کے بعد اب خود وقوع قیامت کا بیان ہے اور تخویف اخروی. پہلے دلیل تھی قیامت کے لیے، وقوع قیامت اور تخویف اخروی. جس دن قائم ہوگی قیامت ناامید ہو جائیں گے مجرم، بالکل ایسے ناامید ہوں گے کہ جن کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا تھا اور کہتے تھے کہ ہماری پرزور سفارش کریں گے، ختم، کچھ نہیں ہوگا. ولم یکن، اور نہ ہوں گے واسطے ان کے شرکا میں سے کوئی سفارشی، اور خود ہوں گے اپنے شرکا کا انکار کرنے والے، خود انکار کر دیں گے اپنے شرکا کا. کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کہیں گے اللہ مشرک ہی نہیں تھے، خود انکار کریں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، اس دن متفرق ہوں گے لوگ، جدا جدا ہوں گے، مومن علیحدہ، کافر علیحدہ. جب یتفرقون فرمایا تو آگے تفصیل تفرق ہے، اس تفرق کی تفصیل، کیسے جدا ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جن لوگوں نے ایمان لایا، اس کے نیچے لکھو حال. بھائی ایمان اور اعمال صالحہ کا حالت ہے نا، کیا ہے؟ مومنین کی کیا ہے؟ حالت ہے، اس لیے میں حال لکھوا رہا ہوں. آمنو کے نیچے حال لکھو. جو لوگ ایمان لائے، عمل کیے اچھے، فہم فی روضۃن، یہ مآل ہے. پہلے حال پھر مآل، مآل کا معنی انجام. اے حال مآل ایک مناسبت رکھتے ہیں. آمنو عمل الصالحات، یہ کیا ہے؟ حال. فہم فی روضت، ان کا کیا ہے؟ مآل ہے، انجام ہے. پس وہ بیچ باغوں کے خوش آمدید کہے جائیں گے. یہ برون کے دو معنی ہیں، ایک معنی کہ مسرور ہوں گے خوش، دوسرا معنی کہ جی خوش آمدید کہے جائیں گے. باغوں میں جب پہنچیں گے نا تو فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ خوش آمدید کہیں گے. ایسے الذین کافروا، یہ کافروا کے نیچے لکھو حال. جن لوگوں نے کفر کیا، یہ ان کا حال ہے، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کے ساتھ اور ملاقات آخرت کے ساتھ، یہ ان کے کتنی حال ہیں؟ تین، کافر و کذب و بیابل کال. فاولائک، یہ ان کا مآل ہے، پس یہی لوگ عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے. جب تم نے اعمال کے نتائج سن لیے کہ اچھے اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھا، برے اعمال کا نتیجہ برا. اعمال کے نتائج جب سن لیے تو اب اعمال کرنے چاہیے نا، اب ترغیب ہے اعمال کی. فسبحان اللہ، ایمان و اعمال صالحہ کی ترغیب، ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ سن لیا تم نے، اب ایمان و اعمال صالحہ کی ترغیب ہے. فسبحان اللہ، پس پاکی بیان کرو اللہ کی جب کہ شام کرتے ہو تم، ہی نہ تم سون کے نیچے لکھو مغرب اور عشاء کی نماز، جب صبح کرتے ہو یہ نماز فجر، والا الحمد اور خاص عرس کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں زمینوں میں، و عشیان عشی کا وقت شروع ہوتا ہے زیوار سے لے کے مغرب تک، لہذا اس کے نیچے نماز عصر کو، وحین تظہرون اور جب ظہر کرتے ہو، تو ساری نمازیں آ گئیں، عصر بھی آ گئی، حین تظہر ظہر بھی آ گئی، یخرج الحی من المیت، دلیل عقلی نمبر دو، یہ بھی برائے باس ہے قیامت کے لیے، دلیل عقلی نمبر دو، زندہ کرتے نکالتے اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردے کو کیسے زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی ویرانی کے، تو کیا تمہیں زندہ نہیں کرے گا کیا، وَقَضَالِكَ اسی طریقے میں نکالے جاؤ گے تم، وَمِنْ آيَاتِهِ میرے عزیز، پہلے دلائل تھے کس کے لیے جی، باس بعد الموت، اب یہ جو دلیل آ رہی ہے نا یہ دلیل توحید ہے نمبر ایک، دلیل عقلی برائے توحید نمبر ایک، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے مادہ بعید، پھر اس وقت تم بشر ہو چلتے پھرتے، ومن آیات ہی، دلیل عقلی نمبر کتنے جی، دس دو، اچھا جی، اور اس کی قدرت کی نشانیوں سے یہ ہے کہ پیدا کیا واسطے نفع تمہارے کے، من انفسکم تمہاری جنس سے بیویاں جوڑے، تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بیوی اپنی جنس سے ہونی چاہیے انسان، اگر کوئی جنیا تمہیں کہے شادی کرو تو اس سے شادی نہیں کرنی، پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے تمہاری جنس سے جوڑے، لتسکنوا الیہا تاکہ سکون کرو تم طرف اس کے، وجعل بینکم مودت ورحمہ اور کیا درمیان تمہارے میاں بیوی کے درمیان کیا پیدا کیا، محبت اور رحمت، یہ محبت کا تعلق ہے جوانی میں اور رحمت کا تعلق اس میں ہے بڑھاپے، جوانی کے اندر محبت ہوتی ہے نا، میاں بیوی کے درمیان ایک عشق ہوتا ہے جوانی کے اندر، اس لیے محبت کہہ دیا، لیکن جب بڑھاپا ہو جاتا ہے وہ جوانی والا عشق رہتا ہے، پھر کیا شروع ہو جاتی ہے، رحمت، وہ رحمت ایسی ہے کہ عورت اگر بیمار پڑی ہے تو بوڑھا خاوند ساری رات بیٹھا ہے جاگ رہا ہے، یہ بیٹے نہیں جاگتے، بیٹے سوئے رہتے ہیں، بوڑھا خاوند جاگ رہا ہے بیوی کے اوپر، اور اگر خاوند بیمار پڑا ہے تو بوڑھی عورت وہ جاگ رہی ہے قریب، ہے ایسی یا نہیں ہے، تو دیکھو بڑھاپے کے اندر رحمت بڑھ جاتی ہے، جوانی میں مودت ہوتی ہے، بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، وہ مین آیات کی دلیل عقلی نمبر تین، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمانوں کا زمین کا اور اختلاف تمہاری بولیوں کا اور رنگ کا، اب دیکھو ادھر بیٹھے ہوئے مختلف رنگ ہیں تمہارے، بولیاں بھی کیا ہیں مختلف ہیں، ایک مسمہ ہے اس کو کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے، ہاں تو اختلاف بولیوں کا ہے، پانی ہے اس کو ہم پانی کہتے ہیں، فارسی والے آب کہتے ہیں، بلوچی آف کہتے ہیں، فا کے ساتھ تبدیل کر دیا، سمجھے جی، اور انگریز تو ویسے ٹر کے قائل ہیں نا، وہ کہیں گے وا ٹر ہے، وہ ٹر کے بغیر ان کا گزارے نہیں ہوتا، وا ٹر، وہ اگلے دن ہم گئے وہ پانی رکھا ہوا تھا تو وہاں بھی وا ٹر لکھا ہوا تھا، میں نے کہا شرم و حیا نہیں آتی ان کو، پاکستان ہے ادھر پانی کیوں نہیں لکھتے، ادھر انگریز رہتے ہیں کیا، ان دیہات ہیں یہ، پمپ لگے ہوئے ہیں پمپوں کے اوپر پانی کے انتظام سے لکھا ہوا ٹر، تو کچھ حیا شرم تک کرو اللہ کے بندے، حیا تو ادھر انگریز رہتے ہوں، ہم تو پانی سمجھتے ہیں نا اس کو، ہر کوئی پانی کہتا ہے، چل اختلاف ہے تمہاری بولیوں کا رنگوں کا، ان فی ذالک، اس کے اندر البتہ نشانی ہے دانش مندوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِ دَلِيلِ کی نمبر کتنی جی؟ یہ آسان ہے، اس کی قدرت کی نشانی میں سے نیند کرنا تمہارا بیچ رات کے دن کے، اور تلاش کرنا تمہارا روزی، اللہ تعالیٰ سے روزی مانگتے ہو، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا سنتے ہیں۔ کہ سنتے ہیں اس لیے کہا کہ ادھر ہے بات نیند کی، تو اپنی نیند کا حال آدمی خود دیکھتا ہے یا سنتا ہے؟ وہ تم سوئے پڑے تھے، ہاں ایک آدمی جاگ رہا تھا، تو جب اٹھو گے تو وہی بتائے گا نا کہ سونے کے اندر تیرا ہاتھ ایسے جا کے پڑا، تیری ٹانگ ایسے تھی، وہی بتائے گا، تم دیکھتے ہو، اس سے سنو گے نا تو نیند کا حال سنا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا ہے، اس لیے یسمعون کا۔ وَمِنْ آیَاتِ دَلِيلِ کی نمبر کتنی جی؟ پانچ، اور اس کی قدرت کی نشانی میں سے ہے کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوف کے لیے بھی طمع کے لیے بھی، ڈر بھی ہوتا ہے کہ بجلی گرے ہم ہلاک ہو جائیں، اور طمع بھی ہوتا ہے کس کا؟ بارش کا، اتارتا ہے آسمان کی طرف سے پانی، پس زندہ کرتا ہے بس کے زمین کو باز ویرانی کے، اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ جی اب میرے عزیز بات یہ ہے، ذرا غور کریں علماء کرام، ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون، پہلے تھا یتفکرون، پھر تھا عالمین، پھر تھا یسمعون، پھر تھا یاقلون، ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تفنن فی العبارت، کیا کہ عبارت اس کی لو کہ مختلف فن کے اندر عبارت لاؤ، چاہے معنی قریب قریب ہوں، الفاظ کیا تبدیل کرتے ہیں، اس کو تفنن فی العبارت کہتے ہیں، شعراء بھی اسی طرح کہتے ہیں، فصاحت بلاغت کا ایک قسم ہے یہ۔ وَمِنْ آیَاتِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، دلیل اکنی نمبر کتنی جی؟ چھ، اب دیکھو کتنا آسمان ہے جی، بڑا مضبوط ہے، ٹھوس ہے، ہاں وہ بھی قائم ہے، زمین ہے یہ بھی، اس کا نظام بھی کا ہے قائم ہے، نہ آسمان گرتا ہے، ہاں نہ زمین بے جا حرکت حرکت کرتی کہیں چلی جاتی ہے، سمجھے جی؟ تو اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ قائم ہے آسمان زمین ساتھ حکم اس کے۔ آگے فرما ثم اذا دعاکم دعوتا، یہ نظام تھا دنیا کا، اس دنیا کے نظام کو فنا ہے بقا ہے؟ فنا ہے، یہ نظام فانی ختم ہوگا، ثم اذا دعاکم دعوتا، اب دوسرا نظام جی شروع ہے، نظام آخرت۔ اچھا جی، پھر جب بلائے گا تم کو، ایک بار بلانا، من الارض، زمین سے، تم کو زمین سے بلائے گا، یعنی خدا زمین پہ ہوگا، ہم زمین پہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے تم کہتے ہو میں نے اس کو فلاں جگہ سے بلایا، فلاں جگہ سے بلایا، یعنی وہاں کھڑا تھا وہ، پھر جب بلائے گا اللہ تم کو بلانا زمین سے، اچانک تم نکلو گے، قبروں سے نکلو گے یا نہیں، اور پھر دوسرا نظام شروع ہو جائے گا، نظام قیامت، سمجھے جی؟ ثم اذا دعاکم دعوتا کے نیچے لکھو جملہ موترزہ برائے اس بات قیامت۔ یہ موترزہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے دلائل عقلیہ پھر آ رہے ہیں، جملہ موترزہ برائے اس بات قیامت۔ والا ہو دلیل عقلی نمبر سات، اور خاص اس کے لیے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ واہ الذی، دلیل عقلی نمبر کتنی جی؟ وہی وہ ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر لوٹائے گا، اور یہ لوٹانا زیادہ آسان ہے اللہ پہ ہمارے لحاظ سے، اللہ کے نزدیک تو دونوں برابر ہیں، ہمارے لحاظ سے یہ لوٹانا زیادہ آسان ہے اللہ پہ ہمارے لحاظ سے۔ بارہ المثل اعلیٰ، اور اس کی شان ہے بلند، آسمانوں میں زمین میں وہ غالب حکمت والا ہے۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں،